βρέχει συνεχώς. Έτσι λοιπόν, αν είσαστε σε κάποιο αυτοκίνητο, θα βρέχει και έξω από το αυτοκίνητο και μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο ραδιοφωνό σας. Στην πρώτη ώρα σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, τραγούδια που έχουν σχέση με την βροχή. Τύπος λέει ότι μπορεί να είναι τρελό, αλλά θα βγω έξω στην βροχή, γιατί νομίζω ότι τα κλάψω, φαίνεται έχει κάτι με τη σχέση του, με εκείνη, και έτσι λοιπόν η βροχή τον βολεύει για να βγει έξω μέσα στην βροχή. Οι Dramatics που ακούμε ήταν ένα πολύ καλό soul συγκρότημα στις αρχές δεκαετίας του 70 από το Detroit του Michigan. Έκαναν μεγάλες επιτυχίες μέσω της εταιρείας Stax, μια εταιρεία που άλλαξε τον ήχο της soul τότε στα τέλη του 60. Το In The Rain είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Φεύγουμε από το In The Rain των Dramatics για να πάμε σε ένα άλλο soul συγκρότημα που πίσω από αυτούς κρύβεται, από αυτές μάλλον, ο Barry White. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. far, it doesn't matter where you are. So in love with each other. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Το 72 δεν υπήρχαν κινητά. Baby, I'm home. I've got something to tell you. What? I love you. I love you too. Did you get caught in the rain? Oh yes. It was so beautiful. Let me tell you how it started. Το συγκρότημα Any Love Unlimited, ένα γυναικείο τρίο, ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε σε επιτυχία τη φωνή του Barry White, γιατί αμέσως μετά έκανε τις μεγάλες επιτυχίες του. Τον ακούσαμε να απαντά στο τηλέφωνο στην Claudine James, μία από τις τρεις κοπέλες των Love Unlimited που αργότερα έγινε γυναίκα του. Walking in the rain with the one I love. Από Love Unlimited, σε λίγο, Eric Clapton. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι και αν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 18888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Απόλυτο, λαμπερό χρώμα στα μαλλιά. Μόνο ο κομωτής σας μπορεί να μεταμορφώσει το χρώμα των μαλλιών σας με την Ινοά. Την πρώτη βαφή χωρίς αμμονία. Ρωτήστε τον κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Διεθνείς ορχήστρες στο Μέγαρο. 17 και 18 Μαρτίου, Μουζικα Ετέρνα, Θεόδωρος Κουρεντζής. Ο χαρισματικός σούπερ στάρ της κλασικής μουσικής σκηνής, τιμημένος 4 φορές με χρυσή μάσκα και η φημισμένη ορχήστρα που ο ίδιος ίδρυσε, επιστρέφουν στην Αθήνα για 2 ξεχωριστές συναυλίες. 17 Μαρτίου, Γκαλά με Έργα Ραμό. 18 Μαρτίου, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Προκόφιεφ. Μουζικα Ετέρνα, Θεόδωρος Κουρεντζής. Εισιτήρια από 8,5 ευρώ. Megaron.gr και 210-72-82-333. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

ρωτούν ποιος θα σταματήσει, ποιος θα σταματήσει την βροχή. Creedence, το μεγάλο συγκρότημα του ροκ της δεκαετίας του 70. Το επόμενο τραγούδι δεν έχει στον τίτλο του τη λέξη βροχή. Λέγεται Bus Stop. Είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια του 60 που όμως το θέμα του είναι η βροχή και μια ομπρέλα. Αυτό που περιγράφει μέσα σε αυτούς τους σύντομους στίχους θα έχει γίνει χιλιάδες φορές. Αυτός στέκεται σε μια στάση αυτοκινήτου, τη γνωρίζει και της λέει να έρθει δίπλα του να μοιραστεί την ομπρέλα του μια και βρέχει. Από εκεί αρχίζει η αγάπη τους, η οποία συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες και στο τέλος γίνονται ζευγάρι. All the people stared as if we were both same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. Red Hot Chili Peppers 1991. Naked in the Rain από τους Red Hot Chili Peppers. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα επανέλθουμε με άλλα τραγούδια προσδόκητα που έχετε να ακούσετε πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτερα ένα ελληνικό και ένα ιταλικό που θα έρθουν τώρα. Επίσης, στο δεύτερο μέρος σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, συνεχίζονται τα ντουέτα. Σήμερα θα έχουμε Daft Punk. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της βροχόπτωσης σε πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς και στο κέντρο της Αθήνας λόγω της ορκομοσίας του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η τελετή ενώπιον του Πρωθυπουργού. Ολοκληρώθηκε η παροχή στοιχείων στα τεχνικά κλιμάκια των διαπραγματεύσεων. Πλέον αναμένεται η απάντησή τους. Ομάδα δράσης για την ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Αισιόδοξος ότι θα βρεθεί έντιμος συμβιβασμός στις διαπραγματεύσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαντικές εκτόσεις για όσους εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη μέχρι τις 27 Μαρτίου. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει 100% απαλλαγή από προσαυξήσεις τόκους και πρόστιμα για όσους πληρώσουν το σύνολο ή μέρος του χρέους τους. Εξαιρούνται όσοι είναι ήδη σε ρύθμιση ή βρίσκονται στα δικαστήρια με το δημόσιο. Αν ζητηθούν μέτρα λιτότητας, υπάρχει και η λύση του δημοψηφίσματος, αλλά μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις 4,4% στα οικιακά τιμολόγια φέρνει η αύξηση του τέλους πράσινης ενέργειας. Αποκαταστάθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου με το Λάβριο. Το πρόβλημα είχε καταγγείλει στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαρινάκη, τις τελευταίες 20 ημέρες το μοναδικό δρομολόγιο ήταν αυτό από τον Πειραιά και διαρκούσε 22 ώρες. Χωρίς ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, το τμήμα Φάληρο Πειραιάς σήμερα και αύριο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της βάρδιας, λόγω έργων. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, στην Αττική ενδέχεται να βρέξει το πρωί, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού, αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως τις 15 Μαρτίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι εδώ. Όταν ανοίγουν οι αυτόματες πόρτες, σκέφτομαι πως κάθε διάδρομος είναι μια εξερεύνηση σε καινούριες γεύσεις. Κάθε ράφι μια έκθεση από μυρωδιές, χρώματα και εικόνες. Και κάθε επίσκεψη κέρδος. Τώρα κάθε επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ σημαίνει κέρδος. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Diners Club όλο τον Μάρτιο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και κερδίστε το 3% της αξίας των αγορών σας. Δείτε αναλυτικά τους όρους στο dinersclub.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τίτος Πατρίκιος, καλεσμένος την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον ποιητή, πεζογράφο και μεταφραστή για τη ζωή και το έργο του. Ο Τίτος Πατρίκιος την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224. Τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ήδη έρχονται βροχή μερικά από τα τραγούδια που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Κάποια από αυτά ήμουν έτοιμος να τα φέρω, αλλά δεν μπορούν να έρθουν όλα. Πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια είναι για την βροχή. Είναι θέμα των στιχουργών που τους εμπνέει. Είναι σίγουρο αυτό. Ας πούμε, ο Κωστής μου λέει το Don't Rain on My Parade. Ήμουν έτοιμος να βγάλω το CD της Μπάρμπαρα, αλλά τελικά το άφησα εκεί. Όπως ήμουν έτοιμος να βγάλω και το τραγούδι που προτείνει ο Νίκος, το Crying in the Rain, ή κάποια άλλα που μου προτείνεται εδώ, το I Can't Stand the Rain ή το Raindrops Keep Falling on My Head. Έτσι λοιπόν, ακούτε αυτά που επέλεξα. Κάποια σας αρέσουν, κάποια όχι, κάποια δεν γνωρίζετε. Θα ακούσουμε τώρα ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Μια τεράστια επιτυχία με την Τσιλιόλα Τσινκουέτη το 1969. La Pioggia. Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole son nere in cielo e che i passeri lassù non voleranno più. Chissà perché io non cambio mai, no, non cambio mai. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έχει γίνει και ελληνικά, με στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Στο site της εκπομπής μας, από τις 4 στις 5 και στα Facebook και τα Twitter της εκπομπής, έχουμε ανεβάσει την ελληνική έκδοση, οπότε μπορούν να ακούσετε την Τσιλιόλα να τραγουδάει ελληνικά, αν και το είχα παίξει κάποτε το «Κι αν βρέχει». Εκεί υπάρχουν ελληνικά τραγούδια με θέμα τη βροχή, τραγούδια με τους active member, μεταξύ άλλων, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, και άλλους, και με την Άννα Μούσχουρη και τον Διονύση Σαββόπουλο. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και διάφορα τέτοια. Μπείτε στο site να τα δείτε. Με τη Μούσχουρη έχουμε βάλει ένα τραγούδι μέσα στα 10, αλλά εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι από τα πρώτα της του 1959. Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης. Είναι η αίσθηση της jazz στο ελληνικό τραγούδι, με το τραγούδι «Η Βροχούλα» από την Άννα Μούσχουρη. Απόψε κι η βροχούλα η δειλή, πίσω απ' τα τζάμια μου τραγούδησε για σένα, κι όπως κοιτούσα με τα μάτια βουρκωμένα, σιγά στον δρόμο που περνούσε τροπαλή, έβρεξε απόψε κι η μονότονη βροχή. Ήρθε και πότισε τα λουλούδα στη ρίζα. Δεν ξέρω αν ήταν απ' τα σύννεφα τα γκρίζα ή απ' το σύννεφο που κρύβω στην ψυχή. μετά την Άννα Μούσχουρη, μια τραγουδίστρια που με τη φωνή της μεγάλωσε η Άννα Μούσχουρη. Peggy Lee, το κλασικό τραγούδι Come Rain or Come Shine του Harold Arlen. Come Rain or Shine, Peggy Lee. Και τώρα, Just Walking in the Rain. Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, my heart still remembers you. People come to window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Just walking in the rain, thinking how we met. Knowing things could change, somehow I can't forget. Just walking in the rain. Change. Walking in the rain. Somehow I can't.

dancing and singing in the rain. Από την ταινία Singing in the Rain, στην διασκευή, γιατί ήταν παλιότερο τραγούδι του 29, του Gene Kelly, το ομώνυμο τραγούδι. Θα ολοκληρώσω με ένα κλασικό τραγούδι του Brooke Benton που έχει γράψει ο Tony Joe White. Ακούστε έναν τεράστιο μαύρο καλλιτέχνη που άφησε απίθανες επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Rainy Night in Georgia. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. I find me a place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about a raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world.